علينا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد leo tunaingia katika darasa muhimu sana katika masala ya aqida, katika masala ya aqida ya Ahlu Sunna wal Jamaa ni muhimu sana katika darasa leo, nayo ni al-imanu bi ru'yatillahi, kuamini kwa kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Tumesema ni muhimu sana kwa sababu watu wengi katika mapote mbalimbali yamepotea katika masala haya. Kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Na wakawa wanatoa shubha, hoja tata, ambao wakaona kwamba labda ni dalili lakini si dalili, kwa sababu jambo hilo la kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama imethibiti katika Qur'ani na imethibiti katika Sunna na hadithi zimepokewa na masahaba wengi. Kwa hivyo katika somo la leo ni al-imanu bi ru'yatillahi, kuamini kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kuonekana na waumini. Wa mithlu ahadithi ar-ru'yati kulliha, na mfano wa hadithi za kuona, kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kulliha zote, kwamba mtu anatakiwa amini katika hayo mambo ambayo ni wajibu kuyaamini. Mtu akipinga moja tu, hata kuwa katika watu wanaofuata mwenendo wa Ahlu Sunna wal Jamaa, katika hadithi hizo ambazo mtu hatakiwi kuzipinga bali anatakiwa zikubali, ni hadithi za kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Mithlu ahadithi ar-ru'yati kulliha, katika mfano katika hayo mambo ambayo mtu hatakiwi kuyapinga bali anatakiwa yaamini yote, akirejesha moja katika hilo atakuwa si katika watu wenye kuamini, nayo ni kuamini zile hadithi zilizokuja katika kuthibitisha kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa waumini. Sababu kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni kwa waumini peke yao, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuhusiana na watu waovu, yauma idhin la mahjubun la innahum yauma idhin la mahjubun. Allah anasema kuhusiana na watu waovu siku ya kiyama watawekewa pazia, hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala. Watu waovu la mahjubuna, watazuiliwa wasimuone Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya hii kama alivyotoa istishhadi Imam Shafi rahimahullah kwamba ni ushahidi kwamba watu wema wao hawatozuiliwa, watamuona mula wao, kwa sababu wamezungumzwa wabaya kwamba wao ndio watakozuiwa wasimuone mula wao siku ya kiyama. Kwa hivyo ni dalili kwamba wema wao watamuona mula wao. Ai katika sharhe anasema Sheikh Rabi hafidhahu Allahu ta'ala, ru'yatullahi fi dari al-akhira, kumuona Allah katika mji wa akhira, yani uko akhira, kwamba watamuona Allah subhanahu wa ta'ala waumini. Ru'yatullahi fi dari al-akhira, kumuona Allah katika mji wa akhira, yani kwa waumini. Fa'ala al-abdi, ni juu yake mja an yu'mina, amini bi anna Allah yura fi dari al-akhira, kwamba Allah ataonekana katika mji wa akhira. Mje anatakiwa amini hayo. Fa'ala al-abdi an yu'mina juu yake mje kuamini bi anna Allah yura fil akhirah, kwamba Allah fi daril akhirah, kwamba Allah ataonekana katika mji wa akhera. Yarahul mu'minuna, watamuona waumini. Waumini ndio watakomuona Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vile anavyotaka Allah kuonekana na waja wake. Hawatamuona kama vile wanavyotaka wao, lakini watamuona kwa vile Allah anavyotaka aonekane na waja wake. Wa ankara al-mu'tazila, na wakalipinga hilo Mu'tazila, katika kundi miongoni mwa makundi mapotevu. Wa ankara al-Mu'tazila, wakalipinga hilo Mu'tazila, ru'yat Allah fi daril akhirah, kumuona Allah katika mji wa akhera. Mu'tazila wao ndio waliopinga jambo hilo, na waliofanana na wao Mu'tazila, na wale ambao wameenda mwenendo wao vile vile, wakalipinga jambo hilo la kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala akhera huko. Bina'an ala shubhatin batila, kwa kujengea hoja ambazo ni batili. Bina'an ala shubhatin batila, ilo la kukataa kuonekana Allah kwa kujenga katika hoja ambazo ni batili, hazithibiti hoja hizo. Waradda alaihim ahlu sunnati, na wakazirudi hoja hizo, wakawarudi wao ahlu sunna, wakawarudi bil hujaji wal barahini, kwa hoja na dalili nzito nzito, min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wakazijibu kwa hoja na dalili zilizokuwa za hali ya juu kabisa kutoka katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman radda alaihim, na katika waliowarudi kwa dalili zilizokuwa wazi wazi, al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Katika waliowarudi ni Imamu Ibn al-Qayyim, Imamu Ibn al-Qayyim Allah mrehemu, ihtaja Ibn al-Qayyim, ametoa dalili, ametoa hoja Ibn al-Qayyim bi sab'i ayati min al-Qur'an, aya saba za Qur'ani. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ametoa dalili za kuonekana Allah aya saba za Qur'ani, amezitolea dalili. Faqad yastabi'u al-insanu, qad yastabi'u al-insanu istidlala biha, huenda mwanadamu au mtu ikawa ameiona mbali hiyo dalili, ameona iko mbali kabisa huko Ibn al-Qayyim, hizo dalili alizozitoa akaona mbona iko mbali, sifahamu mimi, mbona hapa, mbona haionyeshi kwamba ni dalili ya kuonekana Allah. Huenda mtu akadhani hivyo kwamba iko mbali na dalili ilivyo, kaona hii dalili ya Ibn al-Qayyim mbona iko mbali, haiji. Lakini idha taamalaha, akizingatia uzuri, yajidu annahu ala sawabi, atakuta kwamba Ibn al-Qayyim rahimahullah yuko katika sawabu, fistidlali biha rahimahullah ta'ala, katika kuzitolea dalili aya hizo saba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana. Akizingatia vizuri ataona kwamba ni dalili za kutosha. Minha, katika dalili alizotoa Ibn al-Qayyim, kaulu Allah tabaraka wa ta'ala, ni kauli yake Allah aliyetukuka, Allah mtukufu, pale aliposema innakum mulaqu, innakum mulaqu, kwamba hakika nyinyi mulaquhu, mtakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum mulaquhu, kwa hakika mtakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratul Baqara aya 223, kwamba hakika nyinyi mtakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kala amesema Ibn al-Qayyim, wal liqa'u, na huku kukutana, la budda fihi min ar-ru'yati wal mu'ayana, hapana budi isipokuwa kupatikane kuonekana. Maana kukutana maana yake ni kuona na ku ana kwa ana kuonana, ndio maana mulaquhu. Hadha ma taqtadhihi lughatul Arab, na hivi ndivyo inavyohukumu lugha ya Kiarabu. Lugha ya Waarabu ndivyo inavyohukumu kwamba ukisema mutakutana, mulaquhu, ni kuonyesha kwamba mtaonana. Ukisema mtakutana, maana yake ni kuonana muayana waziwazi. Kwa hivyo akaitolea dalili ya hiyo kwamba ni kuthibitika kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtaja aidha, vile vile akatoa dalili nyingine, kana akasema inal ayati, hakika ya aya, allati yata'allaqu biha, ambazo ndizo walizotegemea, alladhina yunkiruna ru'yata Allahi, wale ambao wanapinga jambo la kuonekana Allah siku ya kiyama. Aya hizo ambazo wametegemea mithla kauli llahi ta'ala, mfano wa kauli yake Allah aliposema la tudrikuhu al-abswaru, ambayo ndio aya wanaotolea istidlali al-mu'tazila na wale ambao wameenda mwenendo wao kwamba Allah haonekani. Kwa nini? Kwa sababu anasema la tudrikuhu al-abswaru, lakini wao sasa wanatafsiri hicho haliwezi kumuona. Wa huwa yudriku al-abswara, na yeye ana ni mwenye kuyaona macho. Sasa aya hii Mu'tazila ndio wanaotegemea kwamba Allah haonekani, lakini aya imetaja idrak, la tudrikuhu al-abswaru, jicho haliwezi likamdiriki, au al-abswaru, macho hayawezi yakamdiriki. Na kudiriki maanake ni zaidi ya kuona. Tukisema kudiriki maanake al-ihata ni kukizunguka kitu, ihata maanake al-idrak maanake al-ihata ni kukizunguka kitu, ukakiona na ukakijua nje ndani, ndani nje. Sasa Allah hilo ndilo lilokataa, la tudrikuhu al-abswaru, macho hayawezi Allah yakamdiriki, yani macho yakamuona kama vile Allah macho yakamuona kama vile wanavitaka kuona. Wa huwa yudrikul abswar, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kuyadiriki macho yote, na yeye ndiye mwenye kuwadiriki watu wote na viumbe vyote. Wa huwa al-latiful khabir, naye Allah ni mwenye kujua, ni mjuzi vile vile vilikuwa havionekani na vile vyenye kuonekana, vile ambavyo vimejificha vimefichikana, al-latifu na al-khabir, vile vilivyo dhahiri. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wote, kwa vile ambavyo vimejificha havikudhihiri na vile vilivyodhihiri, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa haya. Kwa hivyo kilichopingwa hapa na Allah alichokataa ni idrak, ndio akasema Ibn al-Qayyim kwamba aya hii yeye akaitolea dalili, akasema naqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, amenukuu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anna Allah la yatamaddahu bimujarradi nafsi, kwamba Allah hasifiwi katika sifa yake kwa kukataa tu, kwamba imekuja sifa kukataa ukaita na wewe ukakanusha tu ukakataa hivi hivi kwa kukataa moja kwa moja. Wa inna ma yatamaddahu binafi almutadhamminu lilithbati, lakini Allah kusifiwa katika sifa yake kwa kukataa, lakini hapo hapo katika kukataa maana yake imefungamana na kuthibitisha sifa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akisema jicho haliwezi, macho hayawezi yakamdiriki, bimaana macho yatamuona siku ya kiyama kwa vile anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuonekana. Wa dharaba amthilatan kathira, na akapiga mifano mingi lihadha, katika masala haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi akapiga mifano mingi. Wa huna kauluhu, na hapa kauli yake aliposema la tudrikuhu al-abswaru, macho hayawezi yakamdiriki, fihi ithbatu ru'ya, ndani yake kuna kuthibitisha kuona. Hapo kwenye aya kuna kuthibitisha kuona kwamba watu waumini watamuona Mola wao siku ya kiyama, li'annahu ma nafa ru'ya, kwa sababu Allah hajakataa hajakanusha jambo la kuonekana, wa inna ma nafa al-ihata, lakini alichokanusha ni kule ihata, ukizunguka kitu ukakijua ndani nje, nje ndani, hicho ndio alichokataa Allah Allahu la yuhitu bihi shay, na Allah subhanahu wa ta'ala hakimzungukie chochote. Allah subhanahu wa ta'ala hakimzungukie chochote. Wa anta tara shamsa, na wewe unakuwa unaliona jua. Wa tara samaa, na unaiona mbingu. Wa tara kathira min almawjudat, na vitu vingi vilivyoko unaviona. Lakini wala tastatiu lihata biha, huwezi ukawa ni mwenye kuvidiriki, ukawa umeweza kuvizunguka vitu hivyo ukavijua. Lakini unaiona mbingu ile pale, lakini huna uwezo nayo kuizunguka ukajua kama ilivyo hakika wake. Wa in kunta taraha fil jumla, hata ikiwa kwa ujumla unaiona, lakini huwezi ukaidiriki. Kwa hivyo Allah hapa amepinga na amekataa jambo la kudiriki, kwamba macho hayawezi kumdiriki. Naweza kukutolea mfano ili ufahamu baina ya kudiriki na baina ya kuona. Umeitwa na rafiki yako fulani, kwamba karibu nyumbani, kukaribisha katika nyumba yake kubwa kajenga. Kajenga nyumba yake kubwa nzuri, kakuingiza katika ukumbi, baadaye kakupitisha katika chumba, alafu akwambia kagua, ingia na huko, ingia na huko, ukakagua katika nyumba yake. Alafu bila shaka itakuwa umeiona ile nyumba. Utakapoingia ndani itakuwa ile nyumba umeiona. Sasa sisi tutakwambia mtu sifie ile nyumba, umeshaingia nyumba yake, umeingia, umeiona, nimeiona. Tusifie sasa hii nyumba. Ina mita ngapi? Kile chumba kimoja kile urefu wake mita ngapi? Sasa kusema sijui. Sasa hujui vipi wakati umeingia? Hujui vipi wakati umeingia? Umeingia umeiona kila kitu, lakini tunakuuliza ile chumba urefu wake mita ngapi, alafu kwenda juu kutoka hapo chini mpaka juu ya dari, na urefu sentimita ngapi? Tusema kujui. Kwa hivyo umeona lakini hujaidiriki. Umeona lakini itakuwa hujaidiriki, hujaizunguka kila kitu ukafahamu. Kwa hivyo Allah hicho cha kudiriki ndicho alichopinga, lakini hajapinga jambo la kuona. Na kuna tofauti kisheria hata katika lugha ya Kiarabu kati ya kudiriki na kuona. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma tara'al fi'atani kala ashabu Musa inna la mudrakun, kala kalla, kala kalla, inna ma ya rabbi sayahdini. Yalipokutana makundi mawili, kundi la Firaun na kundi la Nabii Musa, Nabii Musa kashapewa amri pige bahari, Nabii Musa kashapewa amri ondoka na watu wako usiku na uelekee katika bahari, na kishafahamishwa kwamba tukifika ataifanya bahari ipasuke na wewe utapita. Kwa hivyo walielekea huko baharini, walipoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini walipofika baharini, bahari iko mbele yao na Firauni na jeshi lake wako nyuma wanakuja. Wakaonana kundi la Nabii Musa na kundi la Firauni, wakaonana wakatazamana, ndio Allah anasema falamma taraa al-jam'ani, yalipokutana yakaonana makundi mawili. Kwa hivyo tayari Allah anasimulia washaonana makundi mawili, kundi la Nabii Musa bani Israel na kundi la Firaun al-Qibtiyya, tayari wameshaonana. Qala ashabu Musa, hapo walisema watu wa Musa ambao ni bani Israel, inna la mudrakuna, hakika sisi tumedirikiwa. Manake hawa washatuona, watatukamata, watatufanya wanavyotaka, watatuua. La mudrakuna, lakini Nabii Musa akamwambia kala kala, hapana. Kwa hivyo Nabii Musa hajakanusha kuona, hajakanusha kuona, kwa sababu tayari Allah taraa makundi mawili yalipoonana. Kwa hivyo kundi hili limeona hili, limeona hawa na hawa wameona hawa. Kwa hivyo alichokanusha Nabii Musa akamwambia kala kala, hapana, alipinga na akakanusha idraki. Alipinga na akakanusha idraki kwamba sio nahnu mudrakun. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya idraki na rukya. Haya nyingi tu zimethibitisha juu ya kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakavyoona. Kadhalika anasema hivyo vile vile al-ayatul ukhra, ya nyingine, qaulullahi ni Musa, qauli ya Allah aliposema kumwambia Nabii Musa, lan tarani, huwezi ukaniona, lan tarani, hutoniona, katika surat al-A'raf aya 143. Talaba Musa min rabbihi, Musa alimtaka mula wake aniyarahu, amuone. Law kana hadha al-amru, law kana hadha al-amru, ingalikuwa jambo hili muharrama, limeharamishwa la kumuona Allah, au mustahilan, au ni jambo ambalo haliwezekani, masala Musa hadha, Nabii Musa singaliomba haya, kwamba naomba aonane na Allah, amuone. Nabii Musa alipoambiwa achague watu 70 wakenda katika ahadi aliyowekewa na Mola wake, kwamba ende, anaenda kuzungumza na Mola wake na achukue, achague watu 70 ende nao. Kwa hivyo watu 70 wale, Allah anazungumza na Nabii Musa, nao wanasikia yale maneno, wale wa 70 waliochaguliwa. Sasa Nabii Musa kwa sababu anasikia maneno, akataka, akawa na shauku, anataka amuone ambao anasikia maneno ya Allah, na ndio maana yake akaitwa Kalimullah, kwamba amesemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo alipotaka pale, ametaka amuone Allah, Allah akamwambia lan tarani, hutoniona, huwezi kuniona, yani amesema lan tarani, yani al-ana, sasa hivi huwezi kuniona wala la tarani. Nasema la tarani. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka. Basi Mola wake alipojidhihirisha, alipojionyesha katika jabali lile, jabali alilifanya Allah limepasuka, limesagika kabisa kabisa, yani limesagika, limevunjika vunjika. Falamma tajalla rabbuhu liljabali, basi Mola wake alipojionyesha katika jabali, ja'alahu dakka, lijabali alilifanya likavunjika vunjika, lijabali lilivunjika vunjika. Suratul A'raf. Lakini Nabii Musa alayhi salatu wassalam, la yutiku fi hadhihi dunya ru'yat Allah, hawezi katika dunia hii kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ilipokuwa hivyo, kama Allah anavyosema, fakharra Musa swaiqa, Musa akaporomoka na akazimia. Sababu haikuumbwa mwili wa mwanadamu hapa duniani, haukutayarishwa, mumbile yake ulivyoumbwa ni dhaifu, hauwezi ukamwona Allah subhanahu wa ta'ala. La yutiku fi hadhihi dunya ru'yat Allah, hawezi Musa, hawezi kabisa jinsi alivyoumbwa kumwona Allah katika dunia hii. Tarkibu al-bashari al-ana, alivyoumbwa mwanadamu sasa hivi alivyo, la yutiquna bihi ru'yat Allah, hawezi waja kumwona Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala. Kaifa fi sahihi wa fi hadithi sahihi, vipi kwamba wanaweza kumuona Allah hapa duniani, wakati katika hadithi sahihi Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, hijabuhu nur, pazia lake Allah ni nuru. Allah haonekani kwa sababu pazia lake Allah ni nuru. Lau kashafahu, lau kama ile nur, pazia lake hilo la nuru ataliondosha, la harakat subhatu wajihihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi. Akiondosha pazia lake, basi nuru yake itaunguza vyote ambavyo vimezungukwa jicho lake Allah subhanahu wa ta'ala. Anapofikia katika viumbe vyake, maana yake ni jicho lake linafika katika viumbe vyake vyote, kwa hivyo viumbe vyake vyote vingaliangamia. lau kama ataondosha Allah lile pazia lake la nuru, basi viumbe vyake vyote vitaangamia. Hadithi ni rawahu Muslim, kama unavyoona chini hapo ni hadithi sahihi katika kitabu al-Imani, babu fi qawlihi inna Allah la yanam, mlango katika kauli yake aliposema inna Allah la yanam, Allah halali. Hadithi ikaendelea ni refu mpaka ikaja sehemu hiyo. Fatakwinu albashari, alivyotengenezwa mwanadamu, utengenezaji wa mwanadamu alana sasa hivi alivyotengenezwa, mayatahammaluna ru'yat Allah, hawawezi kuamin kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha kana aljabalu, ikiwa jabali mlima uliokuwa madhubuti, yandaku ambao mlima ambao umepasuka, litajalli Allah, kwa ajili ya Allah kujionyesha katika jabali hilo, kaifa yutiku linsanu ru'yatahu, basi vipi mwanadamu ataweza kumuona Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia hii. Lakini Allah, lakini Allah azza wa jalla, idha ba'atha ibadahu, atakapowafufua waja wake, wa adkhalahum aljanna, na akawaingiza peponi, wakadha wakadha, na akawalipa kadha wakadha, yani yudkhiluhum, atawaingiza peponi, bihayatin wa tarkibatin, katika umbile, umbile ambalo limetengenezwa, muhayyaatin, ambalo limetengenezwa vizuri, liruqiyatillah azza wa jalla, kwa ajili ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema umbile aliloumbwa mwanadamu sasa hivi ni dhaifu, hawezi kumuona Allah kwa sababu umbile lake ni dhaifu. Lakini baada ya kufufuliwa na akapewa umbile lilikuwa ni madhubuti, hapo ataweza kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa mwanadamu alivyoumbwa, sio mtu anaweza kukaa hivi siku ya jua, jua kali, akakaa barabarani ambapo pahala penye wataa, akaona kama kuna maji kule katikati ya barabara, maji tena mkondo mzima wa bahari huko kule katikati ya barabara. Lakini ukenda kama Allah anavyosema, lam yajidu kushaia, haoni kitu. Sasa ni kitu gani kilichokufanya vile? Na jicho uhakika hasa nimeona kwamba ni maji yale pale, lakini akienda haoni kitu. Kasarabin baqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a, ni kama mangati ambao anadhani, mwenye kuona anadhani ni maji, ana mwenye kiu akiona anadhani ni maji. Yaani mangati ni kama kuona maji wakati sio maji, ni macho tu ndio yalokupelekea vile kuona. Sasa jicho hili halikutengenezwa vizuri la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa hapa duniani, kwa sababu ni dhaifu, anaona kitu kama maji wakati hamna maji. Wakati mwingine juu huko inaweza kuwa kuna ndege kubwa inaingia watu mpaka 1,000, wanaingia watu 500, kubwa sana ndege la ghorofa, lakini yeye anaona ni kama simu kubwa, kama hii simu hii au kibiriti, kwa sababu jicho lilivyoumbwa, alikuumbwa kuona mambo uhakika wake. Lakini siku ya kiyama Allah anasema fabasaruka liyauma hadid, leo jicho lako liko madhubuti. Maana madhubuti yani kila kitu linaona kwa uhakika wake, naona kila kitu kwa uhakika wake. Kwa hivyo hapa duniani Allah haonekani, ila hakuna wasiwasi, Allah haonekani. Kwa ajili hiyo Nabii Musa alipotaka amuone Allah, Allah akasema lan tarani, na hii vile vile lan Mu'tazila na ahlul batil wanatolea dalili kwamba ni milele, kwa sababu imetumika lan sema yufidu taabidi, kwamba ni milele. Kwa hivyo ni duniani na akhera, kwa maana wamechukua hivyo taabidi wenyewe kwamba ni milele duniani mpaka akhera haonekana, kwa sababu Allah akasema lan tarani. Lakini sivyo inavyosema lugha ya Kiarabu hivyo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewakanusha Mayahudi, akasema walan yatamannauhu, litumika hiyo hiyo lani, walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, wala hawezi kabisa kabisa kuyatamani mauti kwa sababu ya yale ambayo mikono yao imechuma kwa madhambi waliofanya. Hawezi wakatamani mauti, wanaona kutamani mauti wakifa iliyoko ni adhabu, kwa sababu imetumika nini? Imetumika lani, kwamba walani yatamannahu, hawezi kabisa kabisa kuyatamani mauti. Kwa hivyo aya hii inakanusha hapa hapa duniani, sio milele. Imetumika lani, lakini hapa hapa duniani. Sasa ukisema ni milele, Allah anasema hawezi wakayatamani mauti abadan, na akatilia mkazo abadan kabisa kabisa. Lakini Allah anasema siku ya kiyama, waqadu ya maliku, makafiri wakiwemo hao Mayahudi watasema, ewe Malik mlinzi wa moto, liyakudhi alaina rabbu, muombe Mola wako atuhukumu tufe, muombe Mola wako atuhukumu tufe. Qala innakum makithun, watambiwa naye mlinzi, mtakaa hivyo hivyo, hakuna kufa. Kwa hivyo ina maana siku ya kiyama wameyatamani mauti, siku ya kiyama wameyatamani mauti. Liyakudhi alaina rabbu, ee Malik muombe Mola wako tufe sisi, atuhukumu tufe. Kwa hivyo akhera wameyatamani mauti, na hapa Allah amesema walani yatamannahu. Sasa nikuonyesha kwamba hiyo lani la yufidu tabid, haifidishi tabidi kwamba ni milele duniani na akhera. Kwa hivyo lani imekataa hapa hapa. Kwa hivyo na sisi tunakataa kama tunavyosema kwamba Allah duniani haonekani. Hivyo inavyosema Qur'ani, Allah duniani haonekani. Lan tarani walakini ndhuru ila aljabali, lakini angalia ule mlima, inistakarra makanahu, mlima ukitulia hivyo hivyo ulivyo. Allah atajidhihirisha hapo kwa anavyotaka yeye mwenyewe, atajionyesha hapo kwa anavyotaka yeye mwenyewe. Ukikaa hivyo hivyo mlima ukatulia, ewe Musa, sasa utatarani na mimi utaniona. Lakini falamma tajalla rabbuhu liljabali, alipojidhihirisha Allah katika mlima ule, alipojionyesha Allah katika mlima ule kwa namna Allah alivyotaka mwenyewe, ja'alahu dakka, mlima ulivunjika vunjika. Wa kharra Musa sayqa, na Nabi Musa kaporomoka moja kwa moja kazimia. Wa min al-ayati, na katika aya zenye kuthibitisha kuonekana Allah, lilladhina ahsanu al-husna wa ziada, wale waliofanya wema watalipwa wema na watalipwa zaidi. Lilladhina ahsanu al-husna, wale waliofanya wema watalipwa wema wa ziada na watalipwa zaidi. Yani amesema shekhe hiyo sura Yunus aya 26, yani anakusudia fasaraha rasulu al-karim, aya hii ameitafsiri mtume mtukufu, ameitafsiri alayhi salatu wa salam biruyati, kwamba ziada ni kumuona Allah, kama fi hadithi Suhaib, kama ilivyokuja katika hadithi Suhaib fi sahihi Muslim, katika sahihi Muslim ameweka namba mbili hapo chini, akasema sahihi Muslim kitabu al-imani, katika kitabu al-imani babu ithibati ru'yatil mu'minina rabbahu, kwamba huu ni mlango wa kuthibitisha waumini kwamba watamuona Mola wao. Wakasaraha adadu mina sahaba, na wakaifasiri idadi kubwa ya masahaba biru'yati, kwamba ziada maanake ni kumuona Allah, yani hadhihi ziada alhusna aljanna, kwamba huvi ziada ambao ni wema imekusudiwa pepo. Bimaana alladhina ahsanu alhusna, wale ambao wamefanya wema watalipwa wema, yani alhusna aljanna, huo wema ni pepo ndio tukaolipwa. Alafu waziada na watalipwa ziada zaidi. Akasema waziada hiya ru'yatillah, na ziada hiya ru'yatullahi, ni kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hiya afdalu min aljanna, na hiyo huko kumuona Allah ni kukubwa zaidi. ni kubora zaidi kuliko hiyo pepo wenyewe. Wallahu yaqulu liibadihi, na Allah atasema siku ya kiyama kuambia waja wake, baada yadkhulu aljanna baada kuingia peponi, atawaambia hal turiduna shay'an uzidukum, je mnataka kitu enyi waja wangu, mnataka kitu nikuzidishieni, enyi waja wangu mnataka kitu nikuzidishieni. Qalu, watasema madha nuridu, kitu gani tunataka ya rab, e mola wetu, tunataka kitu gani? Bayadhta wujuhana, umeing'arisha nyuso zetu, wadakhaltana aljanna, umetuingiza peponi, waataitana, na umetupa mambo mengi. Yatajalla lahum rabbuhum, atajidhihirisha mola wao, wamuone, fama yatamattauna binimatin, hawajapata neema yoyote, wala yajiduna afdhala min ru'yati Allah tabaraka wa ta'ala, wala hawajapata kitu kilicho bora zaidi kuliko kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hadithu, na hadithi kama kulna, kama tulivyosema, balaghati 30, zimefikia hadithi 30 fi ithbati ru'yati Allah, katika kuthibitisha jambo la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Minha, katika hadithi hizo, hadithi ya Jariri radhiallahu anhu, wa hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, tarawna rabbakum, mtamuona mola wenu, ayanan, waziwazi, kama tarawna shamsa, kama mnavyoliona jua, laisa dunaha sahabu, ambayo hakuna wingu, kama unavyoona jua ambalo haliko katika mawingu, liko wazi wazi jua, nanyi mtamuona mola wenu hivyo. Anasema wanazuoni, watashbihu ru'yati birru'ya, tashbihu ru'yati birru'yati, ni tashbihi ya kuona kwa kuona, la tashbihu almar'i bilmar'i, sio tashbihi ya chenye kuonekana. Kwa hivyo nyinyi mtamuona mola wenu wazi wazi kama unavyoona jua. Yaani jua unaliona waziwazi, maana yake na kumuona Allah utaona waziwazi. Japo hilo halijifichi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utamuona mola wenu waziwazi. Wa kama tarawna al-qamara, kama vile mnavyoona mwezi, lailatal badri, usiku wa badri, mwezi 13, 14 na 15, mnauona mwezi waziwazi, duara lake limekamilika, na nyinyi mtamuona mola wenu wazi wazi kwa anavyotaka yeye Allah kuonekana na waja wake. Laisa dunahu sahabu, mwezi ambao hauko katika mawingu, wala si siku ya mawingu. Kwa hivyo ni mwezi mnauona wazi wazi. Kwa hivyo jambo hilo la kuonekana Allah lipo kwa umini. Ameweka namba 3, anasema al-Bukhari, hadithi amesimulia Imam Bukhari, kitabu tauhidi, katika kitabu tauhidi, babu kauli llahi taala, mlango wa kauli ya Allah aliposema, ujuhu yaumaidhin nadhira, nyuso nyingine siku hiyo zitang'ara, ila rabbiha nadhira, zitamwangalia mola wao. Ujuhu yaumaidhin nadhiratun, nyuso siku hiyo ambayo ni za waumini nisije kung'ara. Kwa nini zinang'ara? Ila rabbiha nadhira, zitamwangalia mola wao. Na katika lugha ya Kiarabu ikaja nadhara wa mustaqatiha, nadhara na mustaqati yake yote, ikiwa ni fi'ili, ikiwa ni ismu fa'ili, ikiwa ni masdari, ikiwa ni fi'il amri, ikiwa ni ismu fa'ili, yani ikija kitendo nadhara na mustaqati yake yote, basi ikaja ikawa na harfu ya jari ya ila, katika lugha ya Kiarabu ina maana ni kuangalia kwa macho. Kitendo nadhara au jina nadhara au masdari nadhara, katika kitendo nadhara ikija katika ismu yake, ikija katika masdari yake, ikija katika ismu fahili yake vyovyote itakavyokuja, halafu kafuatiwa na harfu ya jari ya ila, hakuna tafsiri nyingine isipokuwa ni kuangalia kwa macho. Kwa hivyo hapa Allah anasema wujuhun yawmaidhin nadhiratun, nyuso nyingine ambapo ni nyuso za waumini siku ya kiyama zitang'ara, ila rabbiha nadhira, zitamwangalia mola wao, wala haina maana kwamba zitangoja. Mu'tazila wanatafsiri kwamba zitangoja neema za mola wao, hamna neema za mola wao, ila rabbiha nadhira, zitamwangalia mola wao. Ama ikija harfu nyingine itakuwa ina maana kwa mujibu hapo ilipokaa, lakini ikija harfu ya jari ya ila, tafsiri yake ni kuangalia. Afalam yanzuru fi malakuti, afalam yanzuru fi malakuti samawati, hapa ina maana hawafikiri. Afalam yanzuru fi, hapa je hawafikiri ufalme wa mbingu, kwa sababu haikutanguliwa na harfu ya jari ya ila, imekuja fi. Na wakati mwingine inakuja bila harfu ya jari, inakuja mujarrad peke yake. Wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'u almursalun, na mimi nitapeleka zawadi. Balqis anasema nitapelekea Suleimani zawadi, fanadhiratun, taangalia, nitangojea, fanadhiratun, nitangojea, bima yarji'u almursalun, wajumbe watarudi na ujumbe gani? Wale wajumbe ndio watuma kupeleka zawadi kwa Suleimani. Yes, anasema ni mtume, mpeleke zawadi, yani mfungeni mdomo asizungumze tena masala ya dini. Tutaangalia, tutangojea, mjumbe atarejesha jawabu gani? Wale wajumbe wale watarejesha jawabu gani? Kwa hivyo imekuja bila harfu jari ya ila, imekuja fana dhiraton, maanake nitasubiri. Ilipija harfu ya jari ya ila, nadhartu ilaika, maanake nimekuangalia, nimekutazama, nimekutazama. Kwa nini? Kwa sababu hii harfu jari ya ila. Kwa hivyo jambo la kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala linathibiti jambo hilo katika hadithi mbalimbali ambazo zimefikia masahaba wengi sana waliopokea hadithi hizo. Hadithu kathira, hadithi ni nyingi tu, rawa minha al-Bukhari jumla, nyingi zimepokewa na Bukhari wa Muslim kadhalika, na nyingine vile vile zimepokewa na Imam Muslim. Hadha mima yataallaku biruyati, hii ni katika inahusiana, haya tuliyoyasoma haya ni katika yale yanayohusiana na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kwa waumini kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, kwa anavyotaka yeye kuonekana na waja wake, kwa waumini tu. Asema hapo wa innabat, ni sawa sana ile ukurasa wa 19 tuliopita, wa innabat bi maana wa innaat, napita kule kukwambia sahihi ni hivi. Kwa hivyo na hapo ndio vile wa innabat bi maana wa innaat anil asma'i, hata ikiwa ikubali na usikivu, wastawhasha minha almustami, na yuko mbali msikilizaji, kaona bodai haingia kilini, lakini uhakika wa mambo ulivyo ni hivi. Hata kama naat iko mbali na usikivu, na vile vile wastawhasha minha almustami, na yuko mbali msikilizaji wa habari hizo, basi haya ya mambo yenye kudhibiti hayana mshikeli katika haya, yani asmau ahli albatili, yani usikivu wa watu wa batili, hata kama uko mbali usikivu wao. Ama ahli alhaqi, ama watu wa haki, fayatalaqawnaha, wanayapokea wao haya, bisudurin rahbatin, kwa kifua ambacho kikunjufu, wanayapokea kwa kifua kikunjufu kabisa, wanayakubali. Wa innama alaihi alimanu biha, kwa hakika ni juu yake mtu kuyaamini. Wa innama alaihi alimanu biha, kwa hakika mtu ni juu yake kuyaamini. Lamma dhaharat alfitna, ilipodhihiri fitna, لما ظهرت الفتنة الفذهب فتنة وانكار رؤية الله ناكفين جنب لكونكنا الله وهناك أناس يشوشون نكون واتوا أنباوا ونلت تشويشي أنا مثل هذا الكلام ومثل من فانو من نوعي ونلت حجة ambazo hazina dalili na wanaotoa watu katika haki kwa hoja ambazo ni hoja ambazo si hoja chochote, ni hoja ambazo ni batili na wakaleta tashwishi katika dini. Shekhe anasema hal ahadukum yushawwashu, je kuna mmoja wenu ambaye anaweza kushawishika min hadithi ya Abu Huraira, kutokana na hadithi ya Abu Huraira ambayo imeelezwa wazi kwamba tamuona mwana wetu, au ayati ru'ya, au aya ambayo inathibitisha jambo la kumuona Allah. Alladhina ahsanu alhusna wa ziyada wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, yuko ambaye anaweza kushawishika? La ahad. Sheikh anasema hakuna hata mmoja. Soma haya na thibitisha ndivyo ilivyo, basi hakuna ambaye anaweza kushawishika kwa lolote. Wala yanbu wala yanbu samahu, wala usikivu wake hawezi kupuuza. Wala yanbu samahu anha, wala usikivu wake hauwezi kuyapuuza hayo, usikivu wake hauwezi kuyapuuza hayo. Yani muumini wa kweli hawezi kupuuza, akasikia akanapokapuuza. Lakini asmau ahli albatili, usikivu wa watu wa batili, tanbu anha, ndio unaweza kupuuza. Usikivu wa watu wa batili unaweza kuyapuuza haya, ukisoma haya yakaipuuza, ukasoma haya yakaifanyia taharifu, kabadilisha maana ilivyokusudiwa. La rabbiha nadhira, wanasubiri neema za Mola wao katika tafsiri hivyo, wala hatafsiri kwamba ni kumuona Allah, tafsiri kama hivyo. Yaqulu mithla hadha alkalami, wao ndio wanaweza kusema mfano wa maneno haya, yani ya kupinga kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema shekhe katika maneno ya Imamu Ahmad ibn Hanbal, wa alla yarudda minha harfan wahida, na kwamba asirudishe bimaana kwa kuikataa hata hadithi moja, harfan wahidan, yani hata hadithi moja sipinge iliyokuja katika jambo la kuonekana Allah, azikubali zote. Muumini wa kweli hapingi hata hadithi moja. Lianna rasula, kwa sababu mtume, la yantiqu anil hawa, hatamki kwa matamanio yake, alayhi salatu wassalam, la yaqulu illa haqa, asemi mtume isipokuwa anasema ya haki tu. Lama kala lahu Abdullah ibn Amru, na alipumwambia Abdullah ibn Amru, alipumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, yakuluna, watu wanasema, la naktubu an Muhammad, la taktubu an Muhammad, usiandike kutoka kwa Muhammad kila kitu anachokisema. Wa huwa basharu, yeye ni mtu tu, yatakallamu fi hali ridha, anazungumza katika hali ya kuridhia, wala ghadhab, na katika hali ya kughadhibika. Fakala rasulu, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, uktub, andika, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, la yakhruju minni illa haqqun, halitoki kwangu mimi neno lolote isipokuwa haki. Sababu yake ni kwamba watu walimwambia Amru ibn al-As, walimwambia Abdullah ibn Amru ibn al-As, walimwambia sababu kila alichukua anasema mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alikuwa anaandika. Sababu wewe ataktubu ar-rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa basharun, naandika mtume sallallahu alayhi wasallam kula ma yakulu, kila anayosema na ile binadamu. Wakati mwingine anaghadhibika, wakati mwingine anakasirika, yani unapita binadamu wewe unaandika kila kitu. Abdullah ibn Amr ibn al-As akubali, akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, anaktubu fi hali ridha wala ghadhab, tuandike katika hali ya kuridhia, unaporidhika na unapoghadhibika tuandike, sababu wewe ni binadamu. Je, tuandike kila kitu? Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akamwambia Abdullah ibn Amr ibn al-As maneno haya. akwambia uktub andika, uktub andika alladhi ba'athani bilhaq, na hapa kwa yule ambaye amenituma mimi kwa haki. La yakhruju min hadha illa alhaq, hayatoki humu katika kinywa changu isipokuwa haki. Kwa hivyo andika, sioni mtume labda kahadhibika ukaona labda si haki. Kahadhibika Mtume salam anahadhibika katika jambo la haki. Kwa hivyo Mtume salam alimwambia Abdullah na Amru, andika, hakika hatoki katika kinywa changu isipokuwa haki. Alayhi salatu wassalam, wama yansiku anil hawa, hatamki Mtume salam kutokana na hawa ya nafsi yake. In huwa illa wahyun yuha, hakuwa anayotamka isipokuwa ni wahai aliofunuliwa na Mola wake atamke. Anayotamka ni wahai. Kwa hivyo katika hali zote salama sema andikeni, na hadithi hii vile vile inaonyesha ushahidi kwamba Mtume salama alikuwa anawaruhusu masahaba kuandika hadithi. Kwa wale ambao wanasema kwamba Mtume salama alikataza, Mtume hakutaka hadithi ziandikwe, hadithi hii inathibitisha kwamba Mtume salama alikuwa ameruhusu kuandikwa kwa hadithi. Hadithi hii inatoa ushahidi hivyo hivyo kwamba Mtume salama aliwaruhusu masahaba kuandika hadithi. Ama ile hadithi ambayo inasema la taktubu anni wa man kataba anni falyamhuhu, msiandike kutoka kwangu, na aliandika kutoka kwangu basi afute. Hadithi ile ni ya watu ya mwanzo. Hadithi ile ni kwamba mwanzo Mtume salama aliwachelea masahaba, aliogopea wasije wakachanganya katika Qur'ani na hadithi wakachanganya. Lakini tayari ilipatikana kwamba tayari washaweza kubainisha Qur'ani ni ipi, hadithi ni ipi, basi Mtume salama akamwambia waandike. Na hadithi nyingine Mtume salama akasema uktubu li Abi Sha. Mtume salama amesema maneno mengi, Abu Sha akasema Rasulullah, maneno mengi umeyasema, siwezi kuhifadhi mimi, je, niandike? Mtume salama akamwambia uktubu li Abi Sha, mwandikieni Abu Sha, mwandikieni hadithi. Kwa hivyo hizi ni hoja tosha ni kuthibitisha kwamba Mtume salama aliruhusu kuandikwa kwa hadithi. Sio maudhui yetu, lakini imeingia. Inayofuatia ni maudhui nyingine, kwa hivyo ni darsa itakayofuata. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.